Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Некаторыя вершы Аркадзій Александрович Куляшоў таксама прапанаваў у Полымя. Рэдактарам тады быў Кірыенка, там паэт такі вядомы. І зноў жа там нешта пачалі мудрыць, узважваць, то злева прыглядаць, то справа. І Аркадзій Александрович, з якім мы сябравалі, мне пра гэта расказаў. Я кажу: «Дык, Аркадзій Александрович, это будзе такі гонар для маладосці. Давайте, мы надрукуем». І он даў, мы надрукавалі. А потом быў артыкул Рыгора Саламоновича Бярозкіна. Называўся ён «Твардоўскі і Куляшоў». Артыкул вельмі цікавы, таму што усюды пісалі, скажам так, пра ўплыў паэзіі Александра Трыфановича Твардоўскага на беларускую паэзію, у прыватнасці на творчасць Аркадзія Куляшова. Што бясспрэчна было. Але ніхто не задумаўся над тым, што быў уплыў і адваротны. Уплыў Аркадзія Александровича Куляшова, вялікая сябра Твардоўскага, на творчасць Твардоўскага. А Рыгор Саламонович Бярозкін узяў гэтую тэму і на фактах, на пісьмах, на выступленнях Твардоўскага, на супастаўленні творчасці аднаго і другога выдатных паэтаў, паказаў, што быў і такі ўплыў. Зноў жа, гэты артыкул быў у Полымі, і там палічылі, што это, ну, замах на ніяк, это так, беларускі паэт можа ўплываць на творчасць выдатнага рускага паэта, прытым такога, як Твардоўскі. Мы надрукавалі гэта. У мяне многа было такіх вось радасных падзей. Мне, напрыклад, і сёння помніцца з радасцю, калі аднойчы прыйшоў да мяне Іван Павлович Меліш. Мы жылі ў адным доме з ім, і таксама ў нас былі вельмі добрыя стасункі. І кажа, што вось я знайшоў свае фронтавыя дзённікі запісныя, ну, не дзённікі, практычна запісныя кніжкі. І кажа, я іх паглядзеў, і ты ведаеш, мне здаецца, яны цікавыя, вартыя таго, каб іншыя таксама з імі пазнаёміліся. Я кажу: «Ну, дык, Іван Павлович, у чым справа?» «Дык вот я хачу, каб вы узяліся надрукаваць гэтую рэч». І на ў нас выйшла пад назвай «Першая кніга». Ось, кажа, я хачу, каб вы надрукавалі гэтую рэч. Ён ужо быў хворы чалавек, ну, аўтар, кажуць, славутых палескіх сваіх раманаў. І ён вельмі доўга і вельмі так працаваў, ну, са шчырай аддачай на падрыхтоўцы гэтых сваіх запісаў да друку. Я часамі да яго заходзіў, ён мне паказваў гэтыя свае запісныя блакноцікі, кніжкі. І я аднойчы дапусціў такую нетактоўнасць, што значыць маладую. Тады я гэтага не разумеў, нават думаю, от я які смелы, от магу Мележу просто ў вочы сказаць. Я не іх сказаў, што: «Іван Павлович, я гляджу, вы столькі часу от аддаеце ось гэтым запісным кніжкам. Ну, добрыя кніжкі, цікавыя кніжкі, але ж вашы палескія раманы, это куды важней, а вы замест таго, каб працаваць над працягам гэтай сваёй палескай хронікі, вы вот столькі часу аддаеце гэтай рабоце». Ён паглядзеў на мяне сумна, моўчкі, а потым сказаў: «Ведаеш, а я не знаю чаму, а мне хочацца вось. Таму што я лічу, што тое, што тады і як я тады перажыў, это вельмі важна. І калі б гэтага не было, я такім, які я ёсць, я не быў бы». І яшчэ адну пры гэтым ён мне расказаў такую дэтальку. Ну, это жыццё, это, як кажуць, трэба это разумець. Ён кажа: «Вось недавно мяне ўзнагародзілі, быў юбілей, мяне ўзнагародзілі ордэнам працоўнага чырвонага сцяга». І я, кажа, канешне, успрыняў гэта добра, але, кажа, падумаў: «Ну, а чаму не Леніна? Чаму не ордэн Ленін?» Ось я, як мне здавалася, заслугову ўжо і ордэн Леніна. А тады, кажа, я помню, калі мне ўручалі мой першы ордэн, ардэнок чырвонай зоркі на фронте, кажа, я стаяў, і мне ўручалі гэты ордэн. Вот калі б мне была такая радасць, што калі б мне сказалі: «Ідзі ў атаку, ведаючы, што ты будзеш забіты», я б пайшоў бы, не задумваючыся, у атаку, з радасцю пайшоў бы. Гэта была такая падзея ў маім жыцці. А тут я тыш ордэн куды вышэй, чым той. Я тады сапраўды не зусім многа разумеў, бо малады быў, а цяпер я разумею, што для Мележа было вельмі важна пакінуць вось гэтую сваю першую кнігу, давесці я да ладу, бо запісы ёсць запісы, там і кажуць, акрамя яго ніхто нічога не разабраў. Мы яе надрукавалі, і для Мележа гэта была вялікая-вялікая радасць. Я скажу, што, відаць, большая радасць, чым для мяне і для рэдактара. У свой час рэдакцыя «Маладосці» это была нейкім такім нібы клубам. Ці што, інтэлігенцыі, бо мы там не толькі друкавалі літаратурныя творы, у нас быў вялікі раздзел мастацтва, публіцыстыкі, мы ў свой час пачалі друкаваць творчыя партрэты мастакоў, акцёраў, спевакоў, і ў свой час мы там і Марачкіна, і Шаранговіча друкавалі, і Ірыну Шыкунову, спевачку нашу выдатную. Словом, у нас быў такі асяродак, хороший асяродак культурны. І гэта было, можа быць, для мяне, хаця тады сяды, магчым, гэта перашкаджала чыста рэдакцыйнай рабоце, але гэта было вельмі важным складнікам жыцця, бо, напрыклад, калі прыходзіў Алеся Дамовіч, ён любіў да нас заходзіць, ён садзіўся, і пачыналі мы разважаць пра нешта. І я тады, пасля, мне ўжо той жа Алесь сказаў вось тое, што сапраўды мы павінны, па маладосці, можа, мы не разумеем, а што мы павінны вельмі цаніць. Аднойчы, значыць, прыйшоў да нас Мележ, ён не любіў сядзець коротко, ён любіў паразважаць, все. Вот сядзіць Мележ і заскаквае Алесь Адамовіч. Ну і пачалася гаворка пра літаратуру, пра творы новыя, якія тады з'яўляліся, пра справы нашы пісьменніцкія. І раптам Алесь стаў збірацца. Каже, ой-ой, мне треба в академію, я туди в академії працював, мені треба в академію, мені там нейкий вучений, там, чи який там нейкий совет, мені там треба обов'язково присутнічити, а Мележ йому каже, Алесь, да кинь ти, ну що ти там почуєш в этой своїй академії, що ти не знаєш эту балбатню, посяди, вот мы с тобой погамонім, так это буде цікавей. Ну, але Алесь собрався, побег, он такий був худкий, побег. І вось пасля, праз пару гадоў, калі Мележ памёр, не стала Мележа, неяк мы сустрэліся з Алесем, і ён мне кажа, Гена, ты помніш, як Мележ мне сказаў, што ты робіш, куды ты бяжыш? І я кажу, от цяпер, думаю, божам, сапраўды, кажу, ну пустое паседжанне, фармальнае. А Мележ мне ж мог нешта такое сказаць, якого ніхто ніколі не... І ўжо цяпер ён мне нічога не скажа. Які же я быў дурны, я не паслухаўся Мележа. Для мяне маладосць была наша вось таким домом выхавання духовнага, клубам нейка па інтарэсах і гэтак далей. Калі я з маладосці ішоў, я ішоў так неахвотна, я супраціўляўся, калі мяне паклікалі на тэлебачанні, на радыё. Бо маладосць – это не толькі дарагі кавалак жыцця, гэта кавалак той маёй справы працы, якой я і сёння ганаруся. Лёгка было? Не, не лёгка. Цяжка было. Але сёння я, калі ўспамінаю, што мы друкавалі, я, можа быць, нават і не ўспамінаю ўже, з якой цяжкасцю тое сёе даводзілася, як мы тады казалі, прабіваць. Але калі ўспамінаю, колькі ж мы выдатных рэчаў надрукавалі, акрамя Быкаўска, акрамя Мележаўска, акрамя і той же Чыгрыну з ягонымі выдатнымі раманамі, і той же Касько, які першыя свае рэчы беларускія друкаваў у нас, і той же Міхась Стральцоў, якія гэта ўсё выдатныя творы, і Іван Науменка са сваімі першымі выдатнымі аповесцямі «Ветер у соснах», «Сосна пры дарозе». Гэта... Я уже не кажу про поэту, там наогул, так кажуть, целое сузор'я. Кому цікаво, хто був редактором «Маладості»? Може бути, тільки дослідчиком. Остатнім не цікаво. Головне, що це було надруковано. Головне, що це є у літературі. Ну, а я з радістю от так вспоминаю, думаю, а це ж все не без моєго уделу. У мене велика ціла бібліотека книжек с автографами. И один из самых дорогих для меня автографов от авторов «Язвогненной вёски» Олеся Адамовича, Янки Брыляя и Владимира Колесника, где Олесь написал Геннадию Буралкину, без якого не было б этой книги. Вот для меня вот это самое дорогое и святое, что я вспоминаю разом с молодостью. Что соправды, без меня, я тогда, может, кажется, я тогда не разумел, некоторых речев не было. А яны с того раду, які надолго. Прожитое не написанное. Успомины белорусского поэта, дипломата, ды громадского деяча Геннадия Буралкина.